Hristiyanlık o bölgede, Beni Abs bölgesinde yürürlükteydi. Daha sonra son peygamber, Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhur ettiğini haber alınca, bu insanlar, gerek papazlar, gerekse ruhbanlar, tetirgin oldular. Ve bunların içerisinden işte birisi, Huzeyfetül Yemani radıyallahu teala. Önce iman ediyorlar ve yaşlı babası o iman etmenin şevkiyle kılıcını çektiği gibi düşman içine dalıyor ve bir müddet savaşıyor. Tek rekat namaz kılmamış, bir tek gün oruç tutmamış, dikkatinizi çekiyorum. Efendim bir kez eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü demiş. Peygamber Efendimiz git cihad et demiş. Ve savaş meydanında tanınmaz, elbisesi değişiktir. Mes'ud han tarafından zannedilir. Bir sahabe tarafından düşman, müşrik sanılır. Ve Utbe bin Mes'ud tarafından şehit edilir. Bakın şehit edilir diyorum. Tek gün oruç tutmamış, bir vakit namaz dahi kılmamış, anlı secdeye gitmemiş. Ama iman etmiş, belki namaz vakti gelse namaz kılacaktı. Fakat ömrü kafi gelmedi. Ve hiç ibadetsiz cennete gidiyordu şehit olarak Huzeyfetül Yemani'nin babası. Ki o savaşta biliyorsunuz Kuzman diye biri vardı. Savaşın her tarafına koşuyordu. Fakat savaşın sonunda yaralanmıştı. Ya Resulallah Kuzman cennete mi gider? Şehittir. İşte gazasını mübarek kılıyoruz deyince Peygamber Efendimiz hayır o cehennemliktir demişti. Ve Kuzman'a gelip sordular. Kuzman sen ne için savaşıyordun? Ben ne mi için savaşıyordum? Allah Resulü için mi? Hayır. Ben Medine'nin hurmaları, ekinleri, tarlaları ayaklar altında kalmasın diye harp ediyordum. Ve yarasının şiddetine da o cehennemliktir. Ama Huzeyfetül Yemani'nin babası Ebu Huzeyfe hiç namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan, hiç ibadet etmeden yarım saat, bir saat her neyse 10 dakika önce kelime-i şehadet, sonra da Allah'a doğru asıl şehadete erişmişti, cennete gidiyordu. Ve tabi harp sonunda kaza ile bu iş olduğu için Utbe bin Mes'ud diyet vermeyi kabul eder ve diyet verilir. Fakat Huzeyfe radıyallahu anh, Huzeyfetül Yemani bu diyeti kabul etmez çünkü kasıt yok işin içinde. Ve o da içime sinmiyor, bir mümin kardeşimi öldürdüm, al bunu ne yaparsan yap demişti. Ve o da diyeti almış, onu Medine'nin bütün fukaralarına tasadduk olarak dağıtmıştı Huzeyfetül Yemani. Efendim bu hareket Resulullah'ı çok çok memnun etmişti. Hatta Resulullah böyle düşünceye dalmıştı. Babası ölüyor, öldürülüyor kazaen. Diyetini alıp fakirlere dağıtıyor. Önce kabul etmiyor, sonra kardeşi ısrar edince alıp fakirlere dağıtıyor. Resulullah Efendimiz onun için duada bulunuyor. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrı Hazreti Huzeyfetül Allahu Teala büyük bir sahabe. Herkes onu sever. Yani ashab gerek muhacir gerek sahar. Onu herkes sever, sayar ve korardı. Evet. Korlardı ondan. Bakışından, hareketinden. Hele hele birinden biraz darıldı mı, darıldı mı çok korkarlardı. Peygamber ona isimler vermişti. Tabiri caizse listeleşti. Peygamber Efendimiz'in bu listesi onda olduğu için özellikle münafıkların listesi ondaydı ve çok insan ondan korkardı. Hatta Hazreti Ömer dahi radıyallahu anh Huzeyfetül Yemani'den çekinirdi. Ve bu sırra nasıl mazhar oldu? Evet. Bakın nereden nereye? Dedeleri ta Yemen'den kalkıyorlar ki Medine'nin asıl Yemenlidir. Manında gelmişti. Yemen'den geliyorlar, Heyber'le Teyme arasına yerleşiyor. Göbekten göbeğe Yemani lakabı onların şiarı oluyor. Ve Hristiyanlığı kabul ediyorlar önce. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelince de efendim Medine'ye geliyorlar, İslam oluyorlar ve ilk savaşta babası şehit oluyor Yemani ailesine. Peki Huzeyfetül Yemani bu sırra nasıl mazhar oldu? Yani Resulullah niye başkalarına vermedi? Ebu Bekir'i Sıddıklar, Ömerler, Üsmanlar, Aliler dururken Resulullah sırrını neden Ebu Huzeyfe'ye verdi? Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanmıştı. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, saygısı onda yer yapmıştı. Ve dolayısıyla Resulullah Efendimiz de Huzeyfe'yi çok seviyor idi. Evet, Hendek Harbi, Hendek Savaşı biliyorsunuz Bedir, Uhud, Hendek. Hendek Hizipler Savaşı'dır. Yani Medinelilerle, efendim Medine'de bulunan Yahudiler, gayrimüslimler de dahil, Medine müdafası için anlaşmışlardı ve müşriklere karşı Medine'yi koruyacaklardı. Fakat o harp sırasında Yahudiler dirsek döndüler, Müslümanlara kalleşlik ettiler, müşrik safında yer aldılar ve bütün şer güçler ittifak etmişti. Yani İslam düşmanı kim varsa, dağda, çayırda, bayırda, ovada kim varsa hizipleşmiş ve Ebu Sufyan'ın müşrik ordusunda yer almıştı. Evet, onun için Ahzab savaşı diyoruz. Ahzab, Kur'an'da Ahzab suresi vardır. Yani hizipler savaşı. Hizipler bir araya gelmişler ve bir tek hizibe karşı, o da Allah'ın hizbiydi. Allah Celle Celaluhu'ya iman eden, Allah Celle Celaluhu'nun davası uğrunda can vermeyi göze alan Allah'ın hizbi. Evet, Medine savunması biliyorsunuz Hendek kazımı ile başladı. Ve Müslümanlar Medine'den çıkarken kat kat fazlaydılar sayıda. Karşı taraf bizden fazla, fakat oradaki savunmadaki o 700 kişi binlerin üzerindeydi. Fakat kuşatma başladı. İşte münafıklar dedikoduya başladılar. Münafıkların bir kısmı evlerimiz açık dediler. Ve avrettir evlerimiz. İşte biz burada duramayız dediler. Peygamberden izin aldılar. Ve oradan o gün 300 küsur adam, en az 700 de söyleniyor. 300 küsur adam geri döndü. Dikkatinizi çekiyorum. Asr-ı Saadet, Kur'an ayetleri, vahiy gökten yağmur gibi yeryüzüne iniyor ve Hazreti Muhammed mihrapta, Hazreti Muhammed minberde, Hazreti Muhammed ordunun önünde, Hazreti Muhammed ailelere yol gösteriyor, Hazreti Muhammed Medine sokaklarında geziyor ve her müşküllerini onunla hallediyorlar. O devirde 1000 kişilik ordudan 300 kişiyi bir avuç münafık geri çevirebiliyordu efendim. Yani günümüzde bazı şeyler olunca kimsenin kalbi kırılmasın, kimse de ürkmesin. Asr-ı Saadet ve Hicri 5. yılda olan bu savaşta 1000 kişilik orduda 300 kişi geri dönebiliyor. Veya 700 kişi de söyleniyor. Ben en azını söylüyorum. 300 küsur adam peygamberimize geliyor. Ya Muhammed, evlerimiz açık, kadınlarımız, kızlarımız yalnız başına. Korkuyoruz ki düşman damdan duvardan ine, namusumuza zarar vere, sen bize müsaade et, biz de gidip evlerimizi müdafaa edelim deyip yalan söylemişlerdi bir kısmı. Kur'an öyle diyor. Onlar dediler ki evlerimiz açık, halbuki yalan söylüyorlardı. Evleri açık değildi diyor Kur'an-ı Kerim. Hava soğuk, açlık, korku. Namazlar bile zor kılınıyor. Öyle bir savaş. Ve Resulullah parola çıkarmıştı. O savaşın parolası. Evet. O savaşın parolası. Öyle bir parolaydı ki, parola Hamim la yansurun. Hamim la yansurun. Andolsun onlar yardım olunmayacaklardır. Hamim la yansurun. Savaşın parolasıydı. Ve o günlerde biliyorsunuz korku, soğuk, açlık ve geri dönenler. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır. Ahzab suresinin 2. sayfasını okuyun. Bakın orada neler neler anlatılıyor, ne hadiseler oluyor. Efendim o günlerde işte bazı ferdi çatışmalar oluyordu ve illaki son gece hava soğuk mu soğuk, öylesine soğuk ki, öylesine zorluklu bir gece ki, Huzeyfetül Yemani diyor, ben giyeceğim yok, ashabın giyeceği yok, hanımımın entarisinin üstünü, evet yanlış anlamadınız, ben hanımımın entarisinin üstünü ceket diye dizime kadar giymiştim ve ancak dizime kadar örtüyordu. Hanımımın entarisinin üstünü giymiştim soğuktan korunmak için ve dizime kadar beni soğuktan koruyordu. Diz üstü sıcak kayaların, kumların üzerinde oturup ısınmaya çalışıyorduk. Açlık, korku ve geri dönenlerin verdiği stres bizi o kadar sarsmıştı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize ve kendisi namaz kılıp tavsiye ediyordu. Hep namazı tavsiye ediyordu. Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu. Ve bize yardım geleceğini tavsiye ediyordu. Biz de Allah'a ve Resulüne inanmışız. Sonucu bekliyorduk. Evet sorumuzu bir daha tekrar ediyorum efendim. Efendim korku, açlık, soğuk dedik ve peygamber habire namazla, sabırla ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de ey iman edenler Allah'tan sabır isteyin, namazla yardım isteyin, sabır isteyin diyor. Ve Peygamber Efendimiz de işte bu sabrı, bu yardımı onlara namazla geleceğini tavsiye ediyordu. Geceleyindi diyor, artık son gece. Sa'd bin Muaz'ın vurulduğu gece bir ara seslendi. Herkes kayaların üzerinde, sıcak kayaların, sıcak kumların üzerinde ama rüzgar nasıl esiyor? Islık çalıyordu adeta, korku, açlık, karnımıza taş bağlamışız. Ve bir ara peygamber bana dedi kim düşmandan haber getirecek? Gidip düşmanı gözetleyecek, Hendek'in öbür tarafına geçecek. Biz Hendek'in bu tarafında korkuyoruz. Karşı tarafa geçecek, düşmanın içine geçecek ve düşman ne yapıyor? Bana haber getirecek. Dedik ya fırtına, soğuk, açlık, korku hepsi var. Peygamber 3 kere seslendi, kimseden ses yok. Evet 3 kez seslendi, kimseden ses yok. Ben korktum diyor. Evet, ya vahiy gelirse dedim. Peygamber 3 kezdir sesleniyor. Ya vahiy gelirse ben ne yaparım dedim. Evet, korktum. Ve ben ya Resulallah dedim. Ben gidip düşmandan size haber getireceğim ya Resulallah. Sen kimsin dedi, karanlıkta yanaştım. Huzeyfetül Yemani efendim. Ha Huzeyfe sen misin? Evet ya Resulallah, ben gidip düşmandan ne emredersen haber getireceğim. Fakat korku, açlık, soğuk hepsi birleşmiş. Ya Resulallah giderim giderim de özür diliyorum efendim. Yalnız ben üşüyorum, korkuyorum ve açım ya Resulallah. Bana dua edin. Evet, bana dua edin. Ayağa kalkmasam vahiy gelir. Belki Cenab-ı Allah bizi azarlar diye korkmuş. Ayağa kalkmış. Ben giderim demiştim ama açlıktan kıpırdayamıyordum. Üşüyordum. Hanımımın entarisinin üstünü giymişim. Dizime kadar zor ısıtıyor beni. Ve korku alabildiğine. Ya Resulallah bana edin. Ben üşüyorum. Ben açım ya Resulallah. Cenab-ı Allah ve Resulümüz ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi. Bana düşmanın sırrını getirecek bu adama yardım et. Allah'ım Ebu Huzeyfe'yi, Huzeyfetül Yemani'yi alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan, tepeden, aşağıdan, her taraftan koru Allah'ım. Ona cesaret ver Allah'ım. Onu doyur, açlık çekmesin Allah'ım. Evet. Ve Huzeyfetül Yemani diyor ki, kendi ifadesiyle sanki o dua esnasında sanki hamamdaydım, vücudum kızmaya başladı. Cesaretten yerimde de duramıyordum. Okumu, yayımı, kılıcımı aldım. Resulullah dua etmiş, cesaret ver Allah'ım. Yerimde duramıyordum, düşmana tek başıma saldırabilirdim o anda. Ve açlığım gitmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duadan da ve Tülyemani radıyallahu anh. Hemen diyor oradan ayrıldım. Oradan ayrıldım ve yavaş yavaş düşmana doğru giderken birden Resulullah dedi ki ya Ebu Huzeyfe benden izinsiz düşmana bir çakıl taşı dahi atma. Evet efendim, sorumuzu bir daha soruyorum. Lezzetleri Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh bu büyük insan Peygamber Efendimizin benden habersiz düşmana bir çakıl taşı atma diyen emre karşı hatta Peygamber Efendimiz bunu 3 kez tekrar ediyor. Huzeyfe düşmana git haber al. Fakat benden izinsiz bir çakıl taşı dahi düşmana atma. 3 kez bunu söyledi ve ben hemen çıktım mevzimden düşmana taraf gittim. Kimse beni görmüyordu. Fırtına, soğuk, açlık, korku bütün bunlar bana vız geliyordu. Terliyordum buram buram gitmiş Allah'ın inayetiyle. Korku benden zail olmuş. Öylesine yaklaştım düşman karargahına ve düşman komuta çadırına yanaştım ve oturuyorlardı ateşin önünde. Ebu Sufyan'ın arkası bana dönüktü. Bir ara dedim ki bu Ebu Sufyan'ın işini halledeyim. Okumu çıkardım, yayıma taktım. Yani böyle ayağa kalkıp atacaktım. Al sana Allah'ın düşmanı diyecektim ki Resulullah'ın tavsiyesi, emri aklıma geldi. Huzeyfe, benden izinsiz bir çakıl taşı dahi düşmana atma. Sadece bak, izle gel demişti. Ve ben bir daha okumu ok kutuma koydum. Vuramı vurmadım Ebu Sufyan'ı. Evet. Demek ki ne hikmet o gün için Ebu Sufyan orada vurulsaydı kafir olarak gidecekti. Fakat biliyorsunuz Ebu Sufyan Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ve hatta Peygamber Efendimiz Ebu Sufyan ölmeden bir azası cennete gider demişti. Yemame Savaşı'nda bir gözünü okla kör ettiler. Ve oturup ağlayacağına toprağa kapanıp secde etti. Allah'ım sana hamd olsun. Benim gibi birisinin bir azasını Resul'ün diliyle cennete götür. Onu öldürmek belki faydalıydı ama Peygamber Allah'ın Resulü benden habersiz düşmana çakıl taşı atma. Evet emre itaat ne kadar önemliymiş efendim. Ve bu sırrını korudu. Resulullah'ın bu sırrını, bu emrini korudu. Oturdum diyor seyrettim, rüzgar esiyordu, ıslık çalıyordu rüzgar ve birdenbire ateşler, o soğuk gecedeki ateşler çadırlara doğru uçuşmaya başladı, çadırlar tutuştu, çadırlar uçuşuyor rüzgardan, kum fırtınası, develer bağır bağır bağırıyor, hayvanlar ürküyor ve kum fırtınası önüne kattığını götürüyordu. Ben de bir kaya dibinde manzarayı seyrediyordum. Evet. Amr bin As, İkrime bin Ebi Cehil, bunları da vurabilirdim. Ama Resulullah 3 kez, dikkat edin, 3 kez bana benden habersiz çaktı. Bu Sufyan'dan vazgeçtim, Amr bin As hedefime geldi. Ondan da vazgeçtim. Hele İkrime, özellikle onu öldürmek istiyordum. Ebu Cehil'in oğlu, azılı düşman. Fakat Resulullah'ın 3 kez tekrarı, bu 3 kişiyi benden kurtardı o gece. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine dikkat ediyorsunuz. Efendim yolda dönmek için hazırlandım yola. Tabi o arada Ebu Sufyan bağırıyor. Casus olabilir. Herkes yanındakine dikkat etsin. Kum fırtınasından dolayı. Birileri bize suikast yapabilir. Koruma tedbirlerini geniştirin. Yalnızdakilerin adını sorun. Adlarını soruştursunlar. Evet. Allah Resulü'nün himayesiyle, himmetiyle ben oradan geri çıktım ve bir ara öyle bir hal oldu ki bir baktım ki o kum fırtınasında birisinin eli benim elimde. Birisinin eli benim elimde karanlıkta. Bana döndü dedi, sen kimsin? Evet, Amr. Sen kimsin? Evet, sen kimsin? Dedi ve ben adımı başka türlü söyledim ve oradan ayrıldım. Evet, casus olabilir korkusuyla. Tabii geriye dönerken bir grup beyaz atlı gördüm. Bir grup beyaz atlı süvari birliği geliyordu. Ama bembeyaz atlılar, üstleri başları tertemiz, tam teşhisat böyle silahlı kuşanmışlar. Geliyorlar, saklanayım, saklanayım dedim. Fakat saklanamadım. Saklanamayınca beni gördüler ve ben de olan olsun dedim. Dostsa dost, düşmansa düşman. Ve o grup atlılar geldi. Esselamu aleykum dediler. Huzeyfe. Ve aleyküm selam ismini nereden biliyorlardı? Huzeyfetül Yemani dediler. Evet, peygambere sır götüreceksin. Nereden bilmişlerdi? Tamam dedi, tekrarlama. Peygamberine hemen dön. Ve selam söyle. De ki ya Resulallah, Allah selam söylüyor. Bizden de selam söyle peygamberine. De ki düşmanın işi bitiktir. Düşmanı hallettik. Allah Allah. Ben hemen, onlar geçti. Fakat toz duman falan çıkmıyor. Ben döndüm, Resulullah'a geldim. Toplumun ortasında söyleyebilirdim. Ama Resulullah'a önce dedim ki ya Resulullah, işte gördüklerim bunlar, bunlar, bunlar. Ve yolda bir grup gördüm, size selam söyledi. İşi bitiktir düşmanın dediler. Peygamber Efendimiz tebessüm etti. Demek ki sen onları gördün. Kimdi ya Resulallah? Kim olacak? O seninle konuşan Cebrail'di. Yanında Mikail, İsrafil, Azrail ve o gün için görevli inen meleklerdi. Sen demek gördün ve bunu kimseye söylemiyor, bana hususi söylüyorsun. Evet, öyleyse sırdaşım oldun demişti Allah Resulü. İşte sırdaş. Huzeyfetül Yemani. Ve savaş kazanılır biliyorsunuz. O rüzgarın yardımıyla, Allah'ın tabi inayetiyle savaş kazanılır ve Huzeyfe Resulullah'ın sırdaşı olur. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sırdaşı olmak kolay değil. Tekrar söylüyorum, sırdaş olmak hakikaten zor bir şey. Neden mi diyeceksiniz? Biz bir rüya görüyoruz. Şöyle yeşil meşil renkli, beyaz meyaz renkli. Ertesi gün 40 tane adam geziyoruz, hoca geziyoruz, meşayih geziyoruz. Ben bir şey gördüm falan. Ve toplumda oturuyoruz, dün gece bir şey gördüm diye sırrı fahş ediyoruz. Bakın Cebrail'i görüyor. Mikail'i, Azrail'i, İsrafil'i görüyor, melekleri görüyor. Önce gidip Resulullah'a söylüyor. Böyle böyle gördüm ya Resulallah deyince Resulullah tebessüm ediyor. Sen gördün demek ki, artık sırdaşım oldun. Yani onu gelip toplumda cemaat ben böyle gördüm, Cebrail'i gördüm, Mikail'i gördüm falan demiyor. Peygamber Efendimiz'in sırdaşlığını kazanmak kolay değil. Evet, hani büyüklerden biri yanında benim gibi zavallı biri ders görüyormuş, yıllarca hizmet etmiş. İşte şeyhim bana sır vermiyorsun, şeyhim bana sır vermiyorsun. Oğlum zamanı gelince. Şeyhim bize bir şey göstermiyorsun, nasıl şeyhlik falan. Neyse, şeyhi bir gün kendisine yakın köye bir küp içerisine bir şey koyuyor. Diyor ki bunu zayi etmeden şu köye götür. Falan zata ver, selamı da söyle. Ve yolda benim işte zavallı kardeşim, acaba küpte ne var? Küpün içinde ne var? Bu küpe niye bunu böyle etti? Ağzını niye kapadı? Şeyh niye böyle etti? Hele Seyda bunu niye söyledi? Hele küpü açıp bir bakayım diyor yolda. Küpü böyle kapağını açıyor, içinden bir fare kaçıyor. Ha, faremiş diyor ya bu küpte, neymiş? Neyse, götürüyor o zata, gönderdiği insana. O da diyor tamamdır, bir daha geri götür. İçindeki anlaşılmıştır. Ve bir daha götürüyor. Ya şeyhim diyor, nedir bu küp ya? Bize verdin sırtımıza, tavuk köye götürdük. O da dal bir daha götür. Ne var bu küpte? Ben yolda baktım, içinde bir sıçan kaçtı. Evet, şeyhe dönüyor. Oğlum diyor, yıllardır hizmet ediyorsun ama bir türlü adam olamadın. Ve sır istiyorsun, bir sıçanı saklayamadın. Zavallı. Bir sıçanı küpün içinde saklayamadın, manevi sırlar istiyorsun. Evet, nokta nokta. Benim gibilere arz olur. Evet, peygamberin sırdaşı olmak kolay bir şey değil. Cebrail'i görüyor, söylemiyor kimseye. Önce Resulullah'a söylüyor. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Ve efendim bu savaş kazanılır. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede? Huzeyfetül Yemani Resulullah'ın yanı başındaydı. Beni Kureyza savaşı, Beni Nadir, Hıyber, Hudeybiye, Mekke fethi, Huneyn, Taif, Tebuk ve de Haccı Resulullah nerede? Huzeyfetül Yemani oradaydı. Bazı sırlar, evet bazı sırlar liste vermişti Resulullah kendisine. Bunlardan sakın demişti. Ve o da o sırra binen onları tanıyor, biliyordu. Efendim, vefat-ı nebeviden sonra çok ağlamış, çok üzülmüştü Peygamber Efendimiz'in vefatında. Herkes bir şey söyleyip ağlarken o da şöyle diyordu. Efendim, seyyidim, sırdaşım gitti. Peygamber sizin sırdaşınızsa mesele tamamdır. Siz Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in sırdaşı olamayız da şayet olabilseydik kurtulmuştuk, bitmiştik. Ama onu korumak da çok ağır yük. Şimdi sıkı durun, onu korumak ne kadar zor iş. Kazanmak bazen çok kolaydır. Hemen piyango gibi kazanırsınız. Ama onu çarçur etmemek kazanmaktan daha önemli şey. Efendim, Hazreti Ebubekir dönemi. Ve irtidat olayları, Müseylemetül Kezzaplar, Esved-i Andisil, Ansiler falan ortalıkta. Bu da bir tarafa komutan olarak gönderiliyor. İrtidat hadiseleri Umman tarafında. Bugün sultanlık ya, Umman sultanı. Evet, Umman sultanlığına, bugünkü Umman denizinin kenarındaki devlete, orada irtidat hadiseleri oluyor. Yalancı peygambere tabi olanlar ve Müslümanları kırıp geçiriyorlar. Ebu Bekir Sıddık, Huzeyfetül Yemani komutasında bir ordu hazırlıyor. Bu ordunun içinde kimler yok ki? Evet, Umman'a doğru bu ordular gidiyordu efendim. Ve Umman'ı ıslah ediyordu Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh. Düzeltiyordu, işleri rayına koyuyordu. Ve orada İslam'ın bir daha gitmemek üzere temellerini sağlamlaştırıp dönüyordu. Bugün Umman'da mescitler varsa, Kur'an okunuyorsa, ezanlar okunuyorsa, Huzeyfetül Yemanilerin çok büyük efendim payı vardır. Ve bu büyük insan daha sonra Yemame, Yermuk savaşları da bulunuyordu. Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra özellikle büyüklerini söylüyorum. Kadisiye, İran fethi, Suriye'nin fethi, Yermuk savaşı dediğimiz ve Suriye savaşları ta Harran'a kadar, Cizre'ye kadar, Ra'sul Eyn'e kadar, Ceylanpınar'a kadar, efendim Serruc'a kadar, Suruc'a kadar, ben eski isimleriyle söylüyorum, Sümeysat'a kadar, yani Samsat'a kadar gelmiştir. Halid bin Velid'lerle, efendim İyad bin Ghanem'lerle gelmiştir Huzeyfetül Yemani bu bölgelerin fethine. Şimdi düşünün. Mekke, Medine neresi? Buralar neresi? Kolay mı Resulullah'ın sırdaşı olmak? Gittiği her yerde hem savaşıyor hem de bilgi veriyor oranın nesillerine, gençliğine. İslam'ı perçinliyordu. Bugün eğer camilerimizde ezan-ı Muhammedi, Allahu Ekber diye yükseliyorsa saygı duyarız. Eğer caiz olsaydı saygıyla onların manevi huzurlarında eğilirdik Huzeyfetül Yemanilerin ki buralara İslam'ı getirdiler. Efendim Medain savaşları. Medain savaşları. Açın İslam tarihini. Medain'in fethi ve daha sonra tabi buraya çok emek vermişti. Efendim Kufe'nin kurulmasında, yani burası şehir olabilir keşfine kendisiyle Selman tayin edilmişti Hazreti Ömer döneminde. Ve daha sonra Hazreti Ömer buraların eyalet valiliğini, yani Medain bir eyaletti bugünkü Irak topraklarında, Medain'e kendisini valiliğe tayin etmişti. Medain karışmıştı daha sonraları. Tabii Medainliler böyle ne bileyim eski alışkanlık, Pers İmparatorluğu, Kisra'nın işte idarecilerine alışmışlardı. Bir idareci geldi mi konvoyla karşılarlar. Bir idareci gitti mi konvoyla yolcularlar. İşte zurnalı, çalgılı falan filan. Ne bileyim ayaklarına atan çullar mullar serilir, haşalar serilir. O dönemde tabii kendisi vali olarak Medayne tayin edilince Hazreti Ömer tarafından. Ve herkes çok büyük bir vali bekliyorlar. Fakat Allah kendilerine efendim merkep üzerinde bir vali gönderiyor Hazreti Ömer zamanında. Ve yol açın diyor. Yol açın diyor. Benim için yani Hazreti Ömer'in tayin ettiği merkepli ve çullu valiye yol açın diyor. Ve vali bey geliyor. Emredin efendim vali bey. Emret deyince halk efendim ne emredeceğim diyor. İşte size idareci olarak geldim. Şu anda bana ekmek, merkebime de ot verin. Ve herkes işine hadi bakalım. Herkes çarşıda işine karına bir vali için, bir idareci için memleketteki dükkanlar kapanır. Efendim mektebi şurası burası tahtil edilir. Olur mu ya? Acaba diyorum. Huzeyfetül Yemani bir de bizim zamana bir gelseydi, zamaneleri görseydi efendim. Evet, bir tren geliyor, neler yapılıyor. Bir taksi geliyor, neler yapılıyor. Evet, Allah bize bu izanı versin efendim. Fazla söyleyecek sözüm yok. Evet, sorumuzu bir daha sorayım. Lezzetleri acılaştıran şeyi çok zikredin. Lezzetleri acılaştıran şeyi çok zikredin. İki insan, Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh, Medayin'de 2 yıllık valilik yapar. 2 yıl. Ve Medayin'de, demin de bakın Umman söyledim. Umman'da da çok iş yapmıştı. Medayin'de de çok iş yapmıştı Irak toprakları içinde. Evet, gerçi onlara göre merkeple çullu bir valiydi ama Resulullah'ın sırdaşıydı. Ve daha sonra, tabii 2 yıl orada kaldıktan sonra, Hazreti Ömer onu Medine'ye çağırttı. Ve Medine'de bu sefer hizmet etti. Müslümana boş durmak yoktu. Yakışmazdı Müslümana boş durmak. Ve Hazreti Ömer ondan istifade ediyor fakat korkuyordu. Çünkü bazı cenaze namazlarını kılmadığını görünce Hazreti Ömer irkiliyordu. Resulullah ona liste vermiş. Şimdi bugün biz aynı şeyi yapmaya kalksak günahkar oluruz. Çünkü bize liste falan verilmemiş, vahiy kapalı. Evet, Hazreti Ömer bundan korkuyordu. Onun kıldığı namazları kendisi de kılardı, cenaze namazlarını. Kılmadığını Hazreti Ömer de geri çekilirdi, siz kılın derdi. Ve illaki bir gün, artık Hazreti Ömer radıyallahu anh, Huzeyfe'den korkuyor ya, bir gün baktı ki arkasında 5 vakit namaz kılan birisi ölmüş. Hazreti Ömer'in arkasında 5 vakit Mescid-i Saadet'te namaz kılan birisi ölmüş ve musallaya getirilmiş. Ebu Huzeyfe farz namazdan çıktı, şöyle tabuta baktı, yandakilere sordu, kim böyle dedi. Dediler falan falan, peki dedi. Ve oradan yavaşça uzaklaşırken Hazreti Ömer arkasından ağlayarak koştu. Huzeyfe dedi, Huzeyfe, bu da mı münafık Allah aşkına? Buna da münafık mı diyorsun? Ya emiril müminin, seni ilgilendiren bir şey yok, sen git namazını kıl. Benden ne istiyorsun? Hayır dedi, Allah aşkına dayanamıyorum artık. Bu adam da mı münafık? Günde 5 kez arkamda namaz kılıyordu. Ben bunun namazına şahidim. Bu da mı münafık? Ya emiril müminin lütfen. Senin kılmana bir şey demiyorum ama ben özür diliyorum efendim. Ben kılamıyorum. Ama olmaz ki dedi, böyle de olmaz ki. Söyle Allah aşkına, şimdi kendi kendimden de şüphe ediyorum. Yoksa ben de mi münafıkım Huzeyfe? Ya emiril müminin, ben sana münafık demem. Hayır dedi. Bu münafıksa ben de mi münafıkım? Ya Huzeyfe, ne olursun söyle bana. Resulullah'ın verdiği listede ben de var mıyım münafıklardan? Haşa ya emiril müminin. Bırak elimi ya emiril müminin. Haşa, sana münafık hayır dedi. Bana söyleyeceksin bana. Kendimden de korkmaya başladım. Ben de münafıklar listesinde miyim Allah aşkına söyle. Hazreti Ömer dizüstü çökmüş. Huzeyfe'nin elini tutuyor, yalvarıyor. Bana söyler misin, Ömer de münafık mı Hatab'ın oğlu? Haşa ya emiril müminin. Ya Ömer haşa dedim. Hayır dedi, söyleyeceksin. Yoksa bırakmam seni. Hazreti Ömer kelepçe gibi, mengene gibi ellerini elinde tutmuş sıkıyordu. Ve bir ara Huzeyfe, bırak elimi dedi, İslam'ın kilidi. Elimi sıkıştırıyorsun, İslam'ın kilidi. Ne demek İslam'ın kilidi? Evet, sen münafık olamazsın ya Ömer. Sen İslam'ın kilidisin. Resulullah Efendimiz Ömer İslam'ın kilididir dedi. Ben onun için sana bunu söyledim. Devam et, ne dedi benim için? Ya emiril mümin, sen İslam'ın kilidisin. Dünyada İslam'ın nuru, cennette cennet ehlinin nurusun. Resulullah senin için bana bunları söyledi. Sen fitne kapısının kilidisin ya emiril müminin, bırak elimi, İslam'ın kilidi. Ve Hazreti Ömer hayır dedi, bırakmam Huzeyfe. Yakalamışken çok şeyler sormak istiyorum. Şimdi yemin eder misin ben münafık değilim? Vallahi yemin ederim. Resulullah Ömer İslam'ın kilididir dedi. Ne demek o kilit? Kilidi anlat bana ya Huzeyfe. Ya Ömer, sen İslam'la fitne arasında kilitsin. Fitne ile İslam arasında kapanan kapının kilidisin. Ya Huzeyfe, Allah aşkına bana söyle, o kapı kırılacak mı? Bir gün o fitne ile İslam arasındaki kapı kırılacak mı? Benim zamanımda olacak mı ya Huzeyfe? Hayır ya emiril müminin, bir şey söyleyemem. Allah aşkına dedim Huzeyfe, arkadaşız, Resulullah'ın hatırı için bana söyle. Deyince, evet ya emiril müminin, o kapı kırılacak. Şu anda o kapıyı kilit tutuyor. Ve o kilit de sensin ya Ömer. Ne demek? Senden sonra o kilit kırılacak ya emiril müminin. Ve o kapı açılacak. Ne zamana kadar açık kalacak ya Huzeyfe? Kıyamete dek kapanmaz artık ya emiril müminin. Deyince Hazreti Ömer, vay dedi bizden sonrakilerin başına. Ve Hazreti Ömer elini bıraktı Huzeyfe'nin, çocuk gibi ökür ökür ağlamaya başladı. Vay dedi bizden sonraki Müslümanların başına. Evet, o kapı kapanmıyor, kapanmayacak kıyamete kadar. Boşuna mı çocuk ağlamış annesinin kucağında Hazreti Ömer'in şehadetinde? Anne, bugün güneş mi tutuldu, her taraf karanlık, akşam mı oldu? Ve annesi evet yavrum dedi, İslam'ın güneşi tutuldu, Ömer öldü, şehit oldu. Ve Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a şöyle diyordu, Abdullah bak oğlum, ben ölünce Huzeyfe amcan namazımı kılacak mı kılmayacak mı? Eğer Huzeyfe namazımı kılmadıysa elini başına götürür, saçlarını tutar, yandın Hatab'ın oğlu, yandın, listede sen de varsın demek. Eğer oğlum Huzeyfe namazımı kılarsa, Huzeyfe namazımı kılarsa, o zaman babana çok dua et. Ve Hazreti Ömer şehit olduktan sonra, şehadete erdikten sonra cenaze camiye getirilir. Abdullah İbni Ömer Huzeyfetül Yemani'yi takip eder. Bir de bakar ki Huzeyfe Ömer'in tabutunun başında oturmuş, çocuk gibi ağlıyor. Kırıldı kilit, kırıldı kapı. Kapımız kırıldı Allah'ım. Bundan sonra vay başımıza. Kurtardın Ömer dedi, kurtardın. Fitne ile İslam arasındaki kapının kilidi sendin. Şimdi ne yapacağız Allah'ım? Ömer gitti, ağlıyordu Huzeyfe. Ve döndüm, dedim ki babam, ne demek baban? Baban hiç münafık olur mu? Baban İslam'ın kilidiydi oğlum Abdullah. Evet. Resulullah benden sonra nebi olsa Ömer olur demişti. Bu kadar hassaslı ashab-ı kiram. Ve Huzeyfe oturur tabutun başında ağlar. Ve cenaze namazını kılan cemaatin içerisinde başta görür Abdullah İbni Ömer. Ama adımı attıkça ağlıyor. Kilit kırıldı, kapı kırıldı, kilit kırıldı. Ve Hazreti Osman dönemi, Hazreti Ömer'i çok seven bu insan, Hazreti Osman döneminde uzak seferlere çıkmak için orduya müracaata bulundu. Efendim, tabi orduda giderken insanlara hem Kur'an öğretiyor, İslam'ı öğretiyor, Resulullah'tan hadisler öğretiyor. Bu büyük insan özellikle Kur'an'ın Kureyş lehçesiyle okunmasını temin eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'in Arap lehçeleri, çeşitleri biliyorsunuz. Özellikle Kur'an'ın bugünkü lehçesi Kureyş lehçesiyle okunmasını temin eder. Şimdi lehçe nedir diyeceksiniz. Mesela Türki lehçe var, Kürdi lehçe var, Arabi lehçe var. mesela Türkçe lehçelerle işte televizyonda da Kur'an dinliyorsunuz. İşte okurken eder falan falan böyle. Ama mesela Kürdi cennet demez, cinnat der. Öbürü efendim işte başka cebel demez, gabel der. Ha, doğrusunu Kureyşi lehçesiyle okunmasını Huzeyfetül Yemani temin etmişti. Nerede mi? Efendim bu büyük insan ikinci Anadolu seferinde buradan yani Urfa Haran üzerinden Azerbaycan'a, evet Bingöl, Bitlis, Van o taraflardan, ki sahabelerin bir kısmının mezarları var. Mesela ben Ahlat'ta görmüştüm. Efendim Adil Cevaz oralarda. Sahabelerden bir kısmının, şehit sahabelerin mezarları var. Yani delili ispatlıdır. Azerbaycan'a, Ermenistan'a komutan olarak gider. Yolda her mola verdikçe Erat'a moral dersi. Tabii moral dersi derken efendim böyle şarkı, türkü, eğlence, abes sözler, abes hikayeler değil askere. O kadar güzel moral verir ki Resulullah'la olan hatıralarını anlatır. Onun hadislerini, Kur'an'ın okunmasını, Erat'ı hem eğitir hem de savaştırır. Madden manen. Ve bugün eğer Şeşenya, Çeçenistan dediğimiz varsa, Dağıstan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, ta Çin sınırına kadar ezan-ı Muhammedi okunuyorsa Huzeyfetül Yemani'nin büyük payı vardır. Evet efendim. Çin Seddi nereye? Çin Seddi. Efendim onun damgası Bukhara, Semerkant. Bakın bir Bukhara, İmam Bukhari oralı. Semerkant, çok iyi tanırsınız. Ebu Leys Semerkandi. Belh, İbrahim Ethem. Tuz, Ali Kuşçu meşhur. Mulla Nusreddin-i Tusi. Bu şehirlere sahabe ayak basmasaydı, acaba bir İbrahim Ethem çıkacak mıydı? Bir Ebu Leys Semerkandi, bir İmam-ı Buhari çıkacak mıydı? Ve Bukharalı nice alimler. Evet. Bugün Çeçenya olacak mıydı? Ve Afgan ve Çin Seddi. Evet. Çin Seddi, yanlış anlamanız. Çin Seddi'ne sahabe gider dayanır. Önüne bir duvar çıkar ve oralarda anlatır. Tekrar Medine'ye döner. Efendim, Antep seferi değil. Çin Seddi'ne kadar ezan-ı Muhammedi'yi götürür ve Medine'ye döner. Tabii dönünce Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilir birkaç gün içerisinde. O fitneyi de görür. Ve Huzeyfe ağlar Hazreti Osman için. Mazlum halife. Hazreti Osman'a münafık falan diyenlere karşı mazlum ve masum halife der. Ağlar tutuşurdu. Nasıl kanına girdiniz Osman'ın, Zinnureyn'in, Resulullah'ın iki kızını nikahladığı insanın kanına ve gafiller ve asiler Hazreti Osman'ın kanını nasıl heder sayıyorsunuz? Fitne bir defa kopmasın efendim. Koptu mu Osman'ı da götürür, Ali'yi de götürür, Hasan'ı da götürür, Hüseyin'i de götürür. Hakkı bilirsiniz, anlarsınız ama anlatamaz diyemezsiniz. Fitne kopmayı dursun. Evet, uyandığı yerden uyanmaya dursun. Daha durması çok zor olur. Sel gibidir. Efendim, meyveli yemişli ağacı da alır götürür. Kuru ağacı da söker götürür. Kütüğü de söker götürür. Ama siz belki deriz, oh sel geldi iyi oldu ama ne yemişli ağaçlarımızı da götürdü. Arkasından feryat edersiniz. Allah o seli üzerimize getirmesin, ıslah etsin efendim. Ve onun dersleri, ona geçmeden soruyu son kez soruyorum efendim. Onun dersleri. Derslerinden bazı paragraflar sizlere aktaralım. Efendim Huzeyfetül Yemani tabii ki çok uzun süreli de anlatabiliriz. Fakat zamanımıza göre özetleyerek gidiyoruz. Yeğeni vardı, talebesi, kardeşi oğlu. Evladı gibi severdi. Abdülaziz ismindeydi. Ve yeğeni bir gün şöyle dedi, amca dedi, sana bu güç, bu enerji, bu dinamizm nereden geliyor?